suplement diety, który zawiera naturalny wapń z alg atlantyckich, wysoką dawkę witaminy D3 oraz witaminę K2 MK7. Takie kompleksowe połączenie nazywane jest trójkątem dla zdrowych kości. Moleki Nosteo? Tak, warto go stosować, by nie dać się złamać. Zdrowit. Zbierasz na nowy sprzęt? Nie czekaj. Kupuj na 0 raty w euro. 0 odsetek, 0 wpłaty i 0 zaświadczeń o zarobkach. RRSO 0%. A decyzja kredytowa do 2 minut. Więcej w sklepach euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 18 stycznia, minęła 10. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. A w nim politycy o kolejnych próbach fałszowania historii przez Rosję. Pożar składowiska śmieci w Pionkach, który może zagrażać mieszkańcom. I o tym, że stres ma bardzo duży wpływ na zdrowie mężczyzn. To kolejna próba zakłamywania historii i wywielania roli Związku Sowieckiego w historii II wojny światowej. Tak polski MSZ odniósł się do dokumentów ujawnionych przez rosyjski MON, z których wynika, że Polacy mieli mordować Żydów i Ukraińców w Warszawie. Polska musi się bronić i może liczyć na wszystkich uczciwych ludzi. Tak o sposobach walki z takimi oskarżeniami mówił w programie Trzecim Polskiego Radia poseł Prawa i Sprawiedliwości Tomasz Rzymkowski. Jak dodał, problemem jest to, że po wojnie nie było Norymbergi dla komunistów. To jest problem, że światu nie przedstawiono tego okrucieństwa, zbrodni, jakie Związek Sowiecki w XX wieku uczynił. Ja uważam, że powinniśmy jako Polska, jako naród polski, mówić o tych zbrodniach sowieckich dokonanych wobec obywateli państwa polskiego, czy też wobec narodu polskiego. Za mało się mówi o operacji polskiej, o eksterminacji Polaków w Związku Sowieckim w 1937 roku. Polska powinna się stanowczo bronić, podkreślał w śniadaniu w Trójce wicemarszałek Sejmu z PSL-u Piotr Zgorzelski. Każde pierwsze zdanie, które powinno padać z ust polityków odpowiadających na te zarzuty, powinno być określone datą 28 września 1939 roku, kiedy został zawarty pakt o przyjaźni i granicach, powtarzam, o przyjaźni i granicach między Niemcami i Rosją Sowiecką. W sprawie rosyjskich oskarżeń jednogłośnie wypowiedział się polski Senat. Izba Wyższa wyraziła zdecydowany sprzeciw wobec rozpowszechniania przez rosyjskie władze nieprawdziwych sformułowań, jakoby Polska współpracowała z III Rzeszą. Słowa kardynała Stefana Wyszyńskiego, który wybaczył Bolesławowi Bierutowi, przypomniał w Lublinie arcybiskup Salvatore Pennacchio. Nuncjusz apostolski w Polsce mówił jak kardynał Wyszyński. Zareagował na wieść o śmierci komunistycznego przywódcy, który wydał polecenie jego uwięzienia. Ujmujące są od zabiski prymasa dotyczące śmierci jego największego przeciwnika. Ubolewał, że zmarł. Dla mnie ta okoliczność jest wyjątkowa. Msza, którą odprawił nuncjusz, rozpoczęła ogólnopolską konferencję naukową o prymasie tysiąclecia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Pożar składowiska śmieci w Pionkach w powiecie radomskim. Ogień zajął dwie hałdy znajdujące się na terenie byłego zakładu Pronit. Na miejscu pracują strażacy, 35 zastępów gaśniczych i 14 specjalnych. Służby apelują, by mieszkańcy nie otwierali okien. Miejsce, z którym doszło do pożaru, jest to teren, można powiedzieć, przemysłowy. W bliskim sąsiedztwie nie ma zabudowań mieszkalnych. Jednakże apelujemy z uwagi na to, iż palą się odpady, w skład których w głównej mierze wchodzą tworzywa sztuczne, stąd też kłęby gęstego dymu. Apelujemy o pozamykanie okien. Mówi Konrad Neska ze Straży Pożarnej w Radomiu. Zgłoszenie o pożarze wpłynęło po drugiej w nocy. Wiadomo, że nikomu nic się nie stało. Co trzeci mężczyzna w Polsce bada się raz na pół roku, co dziesiąty wykonuje rutynowe badania co dwa lata. Jak wynika z raportu o zdrowiu płci brzydszej, coraz młodsi panowie chorują na nowotwory, choroby układu krążenia czy cukrzycę. Eksperci jako główną przyczynę problemów zdrowotnych mężczyzn podają stres, który źle wpływa na testosteron i uruchamia lawinę zaburzeń. Testosteron jest hormonem życia mężczyzny. Jeżeli on spadnie, a spada ze stresu, zanieczyszczenia środowiska naturalnego, to panowie przestają być potentni. Panowie przestają mieć plemniki. Ich życie staje się jedną wielką frustracją. Następstwem braku testosteronu jest otyłość. Otyłość brzuszna. A z otyłości brzusznej przychodzi potem cukrzyca, nadciśnienie, następnie różne nowotwory, prostaty, nowotwory jelita grubego, czustki. A więc testosteron jest bazowym hormonem. Od niego się wszystko zaczyna. Mówi dr Ewa Kępisty-Jeznach. Lekarze podkreślają, że mężczyźni powinni zadbać o dietę, zdrowy sen i aktywność fizyczną. Polskie firmy są obecne na pokazach mody w Paryżu, choć rynek francuski jest niezwykle trudny nie tylko dla projektantów z nad Wisły. Więcej nasz paryski korespondent Marek Brzeziński.

cia, cia, cia. Z samowyzwalaczem latynosi to umieją zrobić. Do tańca muzykę. Melodia wymusza właściwy krok i nie trzeba się uczyć. U nas walc, polonez, kujawiak wymagają lekcji, a latino samo ciągnie ciało. Dzień dobry. W karnawale robię Państwu zwykle jakiś wykład na temat tańca i przyniosłem taniec z dostawą do domu dzisiaj będzie. Wszystkie utwory są takie, że możesz człowieku nic nie umieć z tańca. Możesz ogólnie mieć nawet 3 lewe nogi i jeszcze jedną pod pachą i tak samo pociągnie. Nic nie trzeba wiedzieć. Nic, żadnych tam proszę nie otwierać w Google'ach. O, jak się czasy tańczy, a jak się tańczy salsa, jak co. Kroki są nieistotne. Postawa jest trochę istotna, potrzebna, to musi być postawa na macho, ponieważ męskie figury zanikają w Europie, to wytłumaczę Państwu, lekko napięta, postawa macho do tych tańców latynoskich, taka musi być, lekko napięta, czyli tyłek wciągnąć, jaki by nie był, tak staramy się wciągnąć, to nie chodzi o to, żeby on wyglądał na wciągnięty, tylko żebyśmy my wiedzieli, że wciągnęliśmy, więc tyłek wciągnąć, broda lekko w górę musi być, wtedy jest dumny taki macho, taki szwoleżer, ułan. Ramiona w tył, klata w przód, może być nawet brzuch, to jest obojętne, byle w przód poszło. Jak ramiona w tył, to w przód pójdzie, jak i kto ma. I nogi stawiamy z wykopem. I marsz na parkiet i samo wyjdzie. Pachi, tu muchachito bien bonito con su quinto grado, con el pelo bien cortico y zapatos ilustrados, que quería mucha novia como su papá. Juanita, la de sexto, la del pelo largo, la negrita de la esquina y otra de su grado, una rubia bien bonita y esa que a su lado viaja con su mamá. Su padre orgulloso cuenta a sus amigos cuentan a sus propios hijos. Miren a Pachito, qué niño tan guapo. Tan chiquito y como su papá. Amo, amo, amo, amo a Cristina. Amo, amo, amo, amo a Teresa. Amo, amo, amo, amo a la rubia. Amo, amo, amo, amo a la prieta. Pero llegó el día que tanta osadía entre andar y andando se fue complicando. Panchito y la chica que ya no querían no quisieron más. Panchito bonito, bien arregladito, elegante, educado, bien acomodado. No entendió la historia y se fue sin gloria para otra ciudad. Su padre nervioso buscó a sus amigos, le contó que a su hijo ya no tiene esposa ni amante. Cada una de sus cuatro novias se fueron sin decirle nada ni por qué. Y entonces vinieron los amigos buenos diciéndole al padre que no hay nada nuevo. Pobre Panchito tan bueno y bonito, le ha pasado igual que a su papá. Amo, amo, amo, amo a Cristina. Amo, amo, amo, amo a Teresa. Amo, amo, amo, amo a la rubia. Amo, amo, amo, amo a la prieta. Amo, amo, amo, amo a A cóż to takiego ta memła? No, że taka pyśniutka, taka ciom, taka smaczna, no mam miam. O to chodziło w pieśni. To była ogólnie pieśń rozkręcająca. Dzisiaj treści nie sięgam, tylko raczej sięgam rytmów, żeby się Państwo oswoili z tym, że no jest karnawał, wiem, w Polsce jest zima, w związku z tym ludzie mają wszystkie ścięgna napięte od mrozu i zanim to się rozgrzeje, to trwa. Piosenka była rozkręcająca, tak się wolniej zaczęła trochę. A co kobiety mają robić? Czy też mają tyłek wciągnąć? Tutaj trochę mało wiem, gdyż nigdy nie miałem damskiego.

Tak, musisz, człowieku, do tańca podchodzić. Może za szybko, może w trzeciej piosence już państwu każę robić. A to się może trzeba rozgrzać najpierw. I proszę pana, ja latino tak zupełnie mi nie pasuje. Wie pan, nastrój mnie rozbija. Bym chciał romantyko jakiejś z moją tutaj ukochaną żoną. A pan mnie tu proponuje takie, wie pan, no, zadziorne. Nie, może nie ta pora, może ja jeszcze... Jest szklaneczka jakaś jest potrzebna, jakieś wino, bąbel, coś takiego, a pan mi tu od razu takie proponuje zaawansowane, panie Wojtku, no. Mam mniej zaawansowane, to wszystko, panowie, w głowie tylko siedzi, podchodzisz i mówisz i nie planuj tego, człowieku, że o, teraz będą grali rock'n'rolla, to ja nie wiem, bo mi się nogi poplączą, to nie umiem, albo będą grali walca, to ja nie umiem. Nie, podchodzisz, człowieku, mówisz, I just wanna dance with you. Chciałbym z tobą zatańczyć, kochanie. Ale ja tutaj w garze jestem i zobaczysz po domce jeszcze. Nie szkodzi. Zamkniemy drzwi od kuchni i po domka odleci. I just wanna dance with you. Do każdego, panowie, do każdego rytmu się da. Każdy człowiek ma serce w środku, to jest twój metronom. Sercem się w tańcu posługuj, a nie diagramem. To hesitate and be too shy, way too late. I don't care what they say other lovers do, I just wanna dance with you. I got a feeling that you have a heart like mine, so let it show, let it shine. If we have a chance to make one heart or two, I just wanna dance with you. I wanna dance with you. Twirl you all around the floor. That's what they intended dancing for. And I just wanna dance with you. I wanna dance with you. Hold you in my arms once more. That's what they invented dancing for. And I just wanna dance with you. I caught you looking at me when I looked at you. Yes, I did. Ain't that true? You won't get embarrassed by the things I do. I just wanna dance with you. Oh, the boys are playing softly and the girls are too. So am I and so are you. If this was a movie, we'd be right on cue. And I just wanna dance with you. I wanna dance with you. Twirl you all around the floor. That's what they intended dancing for. And I just wanna dance with you. I wanna dance with you. Hold you in my arms once more. That's what they invented dancing for. And I just wanna dance with you. Każda melodyjka dzisiaj dobrana tak, że sama ciągnie, pociągająca, ma się włóczyć, ma ciągnąć człowieku tobą. To było dla może trochę starszych, którzy już nie mogą, No, a najbardziej lubię patrzeć właśnie na takich starszych w Ameryce Łacińskiej. Na ulicach często ktoś grała w knajpie i przed knajpą na ulicy ludzie po prostu przechodnie, którzy tam nawet nie zasiedli do obiadku ani do kaweczki, zaczynają sobie potańcowywać. Jak widzę starszych państwa, u których już tam no już noga nie idzie jedna zupełnie na przykład u niego, a tutaj jeszcze ruptura i tu strzyka i tak dalej, więc ogólnie ze względu na konstrukcję trzeba uważać, bo jak się za bardzo zrobi, to się wyląduje na oddziale i gips będą kładli, albo szyja się wykręci i ci ludzie, pamiętając o tym, że już kruchutko jest wszędzie i ona, moja ukochana, kruchutka. Kiedyś robiliśmy takie, że tutaj by rozmaz był w oczach i byście nie wiedzieli, gdzie wylądujemy za chwilę. A teraz już muszę z tą moją kruchutką ostrożniej, jak to jest pięknie patrzeć na coś takiego. Tam jest niewiele ruchu, ale wiele ruchu, mimo że fizycznie nie widać go. I teraz tak, no ktoś może country nie lubi, dobrze rozumiem, to teraz zupełnie innej parafii. Państwo wszystkiego popróbują sobie i się okaże, w domu to tam nie ma wstydu. Jak państwo wyjdą na uczciwą zabawę karnawałową, to państwo zobaczą, że cokolwiek facet będzie grał, ja se poradzę. Czy to disco będzie, czy to, nie słyszałem nawet nigdy czegoś takiego. Może być reggae, też zatańczę. Zatańczysz, człowieku, może być reggae. Dla tych, którzy słuchają nas w samochodzie, nie mogą przetestować sobie w kuchni i w dodatku sami są w tym samochodzie, stopa chodziła, któraś tam się rwało z gazu, chciało się popykać albo łokciem stukałeś w szybkę swoją, to już wystarczy. Prosty rytm, który ciągnie, wystarczy, człowieku. No ale oczywiście są tacy, którzy będą mówić, ale panie, ja to nie umiem tańczyć, tak w samochodzie to szaleję nawet czasami, ale tak ogólnie na parkiecie to się wstydzę, bo szczególnie jak jest, proszę pana, prosty rytm. To trzeba już koniecznie znać krok, bo co, będę tak marszowo szedł po reggae cowboy i będę, proszę pana, jak to będzie wyglądało? Proszę panów, wystarczy pójść w zatłoczony rejon parkietu i wtedy nie możesz ze względu na tłok robić żadnych kroków, tylko tak cisieńko się kiwasz pam-pam i próbujesz się przepychać. I tak prowadzisz, żeby było tłok dookoła, tragiczny tłok ma być, a ona już się cieszy, że prowadzisz. A jak ktoś ma kłopot ze wstydem własnym i jeszcze no, nie ma panny, którą by upolował do tańca, wypacz taką babeczkę, która sama jedzie po parkiecie. Jedzie po parkiecie, zapamiętaj te słowa, mnemotechnika, jedzie po parkiecie. Poszedłem, jestem zawstydzony, przestraszony, pamiętam audycję pana Wojtka. Wypacz taką babeczkę, która sama, ważne to jest, sama jedzie po parkiecie. Wybierz, upoluj jeszcze taki rytm, który właśnie będzie prosty, tak jak ten poprzedni. Merengue jest proste, bo merengue jest jak trzepanie piany. Ciuk, ciuk, ciuk. Prosty rytm. Bierzesz taką babeczkę i daj się pociągnąć. Jak ona sama jedzie, to ona nawet nie zauważy, że ty nie prowadzisz. Daj się pociągnąć. Ahora sí, los dueños del swing, pa que sepa, brother. Llega al baile, llama la atención y en el escenario ella se roba el show. Baila con su estilo como un figurín, por eso es que yo digo que esa negra tiene swing. A mí me gusta ver con la sabrosura con que esta morena mueve la cintura. Y en el escenario ella se roba el show. Baila con su estilo como un figurín. Por eso es que yo digo que esa negra tiene swing. Y tiene swing. Y baila swing. Y goza swing. Qué lindo swing. Y tiene swing. Y baila swing. Y goza swing. Qué lindo swing. Rafa, pero qué swing. Y no me la doy, manito. ¡Adiós! Czy przez radio można nauczyć tańca w dodatku 45 minut? Można, proszę, i dzisiaj mamy dowód tego. Oczywiście, że można, każdego można nauczyć tańczyć. Żółwia mogę nauczyć tańczyć w 45 minut i przez radio, bez pokazywania czegokolwiek. A co zrobić, proszę pana, jak zgubię krok? No żadna tragedia, zgubiłeś krok, to już zgubiłeś, nie ma go, podejmujesz nowy krok od nowa. No jakiś to problem, no zgubiłem, no. W tej pieśni po to były te okrzyki wszystkie. Jak się zgubi krok, to co wtedy? Puszczamy tę babeczkę, która sama jechała po parkiecie i pokazujemy ją wszystkim na sali poprzez nasze okrzyki. I te ha! Robimy coś takiego. Ona odleciała na chwilę i potem się dostosowujemy do jej kroku, bo ona nie zgubiła. I pokazujemy. Ja się odsyłam od mikrofonu. Ręka w górę wtedy i w kierunku naszej pani pięknej całej sali pokazujemy. Trącamy faceta z lewej, który kroku nie zgubił. Widziałeś, jaka ładna? No i jedziemy dalej. W ogóle nie sposób jest zgubić kroku. I jeszcze a la derecha, a la izquierda, a la derecha, a la izquierda robili w piosence. Co zobaczyć, ludzie wszyscy w lewo teraz, to ja też w lewo zrobię, będzie dobrze. I trzeba też uważać w tańcu, bo jak cię człowieku wciągnie, jak cię wciągnie, to cię wciągło. I nieraz nie chcesz, żeby cię bagno pożarło. Przyjrzyj się dokładnie, czy może na przykład masz obrączkę. I może po tym pierwszym tańcu, jak czujesz, że wszędzie ciary są, to może już powinieneś odpuścić i wrócić do stolika. We really shouldn't be doing this. Facet to mówi, ale już jest za późno, bo w tańcu mówi. Nas nie powinniśmy tu ze sobą być w ogóle, proszę pani. We really shouldn't be doing this. Mnie się nawet język, proszę pani, przy pani plącze, nie tylko noga. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. We really shouldn't be doing this, and we both know why. Just being close enough to think like this, enough to make you need to lie. This kind of talk will lead us to somewhere. We're getting way too close to going there. The farther off, the better to resist. We really shouldn't be doing this. Only an isolated incident, but the acquaintance left me stunned. The first attraction was the hardest hit I thought I'd ever overcome. This kind of situation has to pass. This chance encounter has to be the last. To take it farther we would be remiss. We really shouldn't be doing this. Say our goodbyes real fast. Won't even think about a farewell kiss. We really shouldn't be doing this. Well, we really shouldn't be doing this. And we both know why. Just being close enough to think like this, enough to make me have to lie. This kind of talk can lead us somewhere. We're getting way too close to going there. The farther off, the better to resist. We really shouldn't be doing this. This kind of situation has to pass. This chance encounter has to be the last. To take it farther, we would be remiss. We really shouldn't be doing this. Don't even think about a goodbye kiss. We really shouldn't be. Bronił się, bronił, ale słabo, bo już utonięty był, wciągnięty przez bagno. No, we really shouldn't be doing this. Nie powinniśmy tu ze sobą być. This kind of situation has to pass. Śpiewał, że no to jakoś musi minąć ta sytuacja. Musimy się jakoś z tego wyplątać. No, przy tak nie rozmawiamy i nas to wciąga. No właśnie, teraz popatrzmy na innych słuchaczy, którzy sami w domu. Coś takiego się zdarzyło z twoim chłopem, jak w tej piosence, że go wzięło i wciągło? Wciągnęło, mówi się. Wzięło i wciągło go i teraz jesteś sama w domu, tak? I co teraz? I taniec służy też do zapomnienia.

tú tienes la bemba colorada, pa' mí tú no eres nada. Tú tienes la bemba colorada, canta tu rumba, canta tu son, tu guarachita y tu danzón. Ay, pa' mí tú no eres nada. Tú tienes la bemba audycji była o funkcji, o technologii tańca, a funkcja jeszcze jest taka, mnie tańc pomaga, nie wiem jak państwa, pomaga mi, głośno se puszczę nawet w samochodzie muzykę i się ruszam inaczej wtedy w korku, górną częścią ciała wtedy raczej tańczę niż dolną, chociaż ja mam automat, więc mogę też nogi uwolnić do tańca w samochodzie. Taniec ma też swoje zalety. I jak się jeszcze tekst piosenki czasami rozumie, też ma swoje zalety. Poturbowało ci serce, w następnej pieśni będzie poturbowało ci serce, wiem. You have been knocked out. Don't let yesterday get the best of you. Nie pozwól, żeby dzień wczorajszy zniszczył ci całą twoją przyszłość. This is the beginning. This is not the end. To początek czegoś, nie koniec. Knocked down, and you've been dragged out. You've been misled and left for dead in the shadow of doubt. Over your shoulder is your only view, and all I can say is don't let yesterday get the best of you. This is the beginning, this is not the end. This is not the time to be lying down and finally giving in. This world keeps